ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पूछना है किसी को? इंद्रियों का मन के साथ, इंद्रियों का ऐसा है कि इंद्रियां मन के साथ ऐसा। इंद्रियई मनसः सन्निकर्षात्, इंद्रियई में तृतीय विभक्ति है, ठीक है, तो इंद्रियों के साथ, मनसा मन का, सन्निकर्षात सन्निकर्ष अभावात, सन्निकर्ष का अभाव होने से, यानी इंद्रियों के साथ मन का संयोग ना होने से, तद अनुत्पत्ति, ठीक है ना। तद अनुपपत्ति का मतलब है जानों की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, हाँ जी, हाँ, आपको स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ? नहीं, इंद्रियों के साथ तृतीय विभक्ति है ना, इंद्रियों के साथ, हाँ, इंद्रियों के साथ मन का सन्निकर्ष ना होने से अनेक ज्ञान एक साथ उत्पन्न नहीं हो सकते। स्पष्ट हो गया? और 399 कहाँ पर देश में सूत्रार्थ भाष्य समुच्चीयते, जोड़ा जाता है, 20वें सूत्र को यहाँ पर जोड़ा जाता है। समुच्चय कहते हैं जोड़ने को। ओके, हाँ जी, आपका 21वें सूत्र का भाष्य, ये कहते हैं गंधादि उपलब्धे इंद्रियार्थ सन्निकर्षवत्, गंधादि उपलब्धे इंद्रियार्थ सन्निकर्षवत्, गंधादि की जो उपलब्धि है, गंधादि का जो ज्ञान है, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है, इन दोनों के सन्निकर्ष होने पर ही तो गंधादि का ज्ञान होता है। उसी के समान इंद्रिय मन सन्निकर्षोपि, इंद्रिय और मन के सन्निकर्ष को भी कारणम, कारण माना जाता है। तस्य च अयोगपद्यम, तस्य च अयोगपद्यम अनुत्वात् मनसः, तस्य मनसा, उस मन का अयोगपद्यम, युगपद का मतलब होता है एक साथ, अयोगपद्य का मतलब है एक साथ का ना होना, एक साथ ज्ञान नहीं होगा या एक साथ उनके साथ संपर्क नहीं होगा इंद्रियों के साथ। क्यों? अनुत्वात, अनु होने से, मन के, उस मन के अनु होने से इंद्रियों के साथ एक साथ संपर्क नहीं होता है, ये इसका अर्थ है। आत्मा को तो व्यापक माना है, ठीक है ना, आत्मा व्यापक होने के कारण से इंद्रियों के साथ संपर्क होगा उसका एक साथ, हाँ, तो एक साथ ज्ञान होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो एक साथ ज्ञान नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, बीच में एक कड़ी है मन का, वो मन जब इंद्री के साथ जुड़ता है तभी ज्ञान होगा, तो और मन का एक साथ सभी इंद्रियों के साथ संपर्क नहीं हो सकता, इसलिए ज्ञान नहीं होगा सब, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी, बीच वाली का मतलब 23वें सूत्र की 22वें सूत्र की दूसरी पंक्ति। आप 23वें सूत्र में कह रहे हैं 22वें सूत्र, 23वें सूत्र में दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति कहां से? नित्यत्वाद, हाँ जी, नित्यत्वाद आत्मनो अनुपन्न पूर्व। दो पक्ष बताए यहां पर, द्विविधो ही गुणा नाश हेतु, गुणों के नाश के पीछे दो प्रकार के कारण है, गुण कैसे कैसे नष्ट हो सकते हैं। तो एक बताया आधार के नष्ट हो जाने पर गुण नष्ट हो जाएंगे, यानी जिसके आधार पर गुण रह रहे हैं तो आधार ही नष्ट हो गए तो गुण कहाँ रहेंगे, वो भी नष्ट हो जाएंगे। एक तो एक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया ये है विरोधी गुण आने पर, यानी सुख गुण है मेरे में यानी मैं सुखी हो रहा हूं और दुख आ जाए तो दुख हट जाएगा, दुख नष्ट हो जाएगा या सुख नष्ट हो जाएगा। दुख आए तो सुख नष्ट हो जाएगा और दुख सुख आया तो दुख नष्ट हो जाएगा। अगर मैं दुखी हो रहा हूं रो रहा हूं और सुख आ गया तो रोना बंद हो जाएगा, सुखी हो जाऊंगा। तो विरोधी गुण के आने पर पहले वाला गुण हट जाएगा। तो गुणों के नाश के दो कारण बताए, या तो आधार हट जाए तो गुण का नाश हो जाएगा, अथवा विरोधी गुण आ जाए तो पहले वाला गुण हट जाएगा। सुख दुख गुण है ना, हाँ 24 गुणों में ये दो गुण हैं सुख और दुख। आप क्या समझते हैं दुख और सुख को, द्रव्य समझते हैं? नहीं, अनुभूति तो ज्ञान हो गया। देखिए ज्ञान अलग है सुख अलग है ना। आप मेरे को जान रहे हैं, जान रहे हैं ना, तो ये ज्ञान हो गया। आप पुस्तक को समझ रहे हैं तो ज्ञान हो गया। अब किसी भी वस्तु को समझ रहे हैं तो ज्ञान हो गया। अब ज्ञान के बाद में उस सुख से उस पदार्थ से सुख लेना दुख लेना वो आप स्वतंत्र हैं। पहले तो ज्ञान करोगे। मान लीजिए ये दो डिब्बियां हैं आपके सामने, दो सफेद सफेद पाउडर है उनमें, ठीक है, तो एक में तो नमक है और एक में बूरा है, ठीक है, आपने कुछ ज्ञान हो गया। तो ज्ञान होने से सुख थोड़ा मिल रहा है आपको, जब उसको ग्रहण करेंगे उसको लेंगे तो सुख मिलेगा। आप नमक को मीठा मान करके लेंगे दुख होगा, और मीठे को मीठा मान करके लेंगे तो सुख होगा, ठीक है ना। ज्ञान करना जानकारी प्राप्त करना अलग है, ज्ञान गुण अलग है और सुख गुण और दुख गुण अलग है, ये सब गुण है। तो दुख के आने पर सुख हट जाएगा या सुख के आने पर दुख हट जाएगा, ऐसा। तो विरोधी गुण आने पर गुण का नाश होता है, ये एक प्रकार है। और दूसरा प्रकार आधार ही नहीं रहा तो फिर वो सुख कहाँ रहेगा। मान लीजिए मैं इस शरीर में रहा ही नहीं, मर गया, अब इस शरीर में कहाँ सुख होगा कहाँ दुख होगा, कोई गुण रहेगा ही नहीं इस शरीर में, आधार ही नहीं रहा, ये बात कही जा रही, ठीक है। और ये कहना चाह रहे हैं नित्यत्वाद आत्मनः अनुपन्न, आत्मा के नित्य होने से पूर्व वाला पक्ष सिद्ध नहीं होता, यानी आधार नष्ट हो नहीं सकता, आत्मा तो नित्य है, कहा ना आधार के नष्ट हो जाने पर उसमें रहने वाला भी नष्ट हो जाता है। जैसे घड़ा किसमें रहता है, मिट्टी में, और मिट्टी को आपने हटा दिया समाप्त कर दिया तो घड़ा रहेगा नहीं रहेगा। तो ये कहना चाह रहे आधार को हटा दिया तो आधे नहीं रह सकता, लेकिन आत्मा तो नित्य है, आत्मा को तो हटा नहीं सकते हम, इसका मतलब गुण भी नहीं हटेगा आत्मा का, ये कहना चाह रहा है। तो पहला वाला पक्ष खंडित नहीं हो सकता। और दूसरा पक्ष कहा विरोधी च बुद्धि गुणो न गृह्यते, बुद्धि का विरोधी गुण तो है ही नहीं है। तो दोनों स्थितियों में उसने सिद्धांति को घेर लिया। उभयतो पाशु रज्जु कहते हैं इसको, उभयतो पाशु रज्जु, यानी रस्सी को दोनों प्रकार से पकड़ लिया व्यक्ति, मतलब दोनों किनारे होते हैं ना रस्सी के, और दोनों किनारों को पकड़ लिया तब निकलोगे कहां से, इधर से भी पकड़ लिया उधर से भी पकड़ लिया, दो दरवाजे हैं निकलने के बाहर कमरे से, आगे की ओर से पीछे की ओर से, और दोनों दरवाजों में दोनों आदमियों को खड़ा कर दिया, अब निकलोगे कैसे। ऐसे ही दो कारण बताए, गुणों के नाश के दो कारण बताए। एक कारण तो यह है कि आधार हट जाए तो गुण भी हट जाएगा, आधार तो हटने वाला नहीं है, इसका मतलब गुण नाश नहीं होगा गुण का। दूसरा कहा बुद्धि का विरोधी गुण तो होता ही नहीं है, फिर वो नाश कैसे होगा। यानी दोनों स्थितियों में गुण का अविनाश बताया जा रहा है यहां पर, यह पूर्व पक्षी कथन है। स्पष्ट हो गए, चले। हाँ जी, किसके किसके समान, तेईसवें वाले का? नहीं नहीं नहीं, ये कहना चाह रहे इस सूत्र के साथ बीसवें सूत्र को भी जोड़ दो, इस सूत्र के अर्थ के साथ बीसवें सूत्र को भी जोड़ करके उसका अर्थ भी यहां पर ले लो। यानी बीसवां सूत्र क्या कहता है, पहले आपको बीसवें सूत्र का अर्थ समझ में आना चाहिए। हाँ, मन को व्यापक मानने पर जो दोष आता है, मन तो सब जगह रहता है, एक ही मन है वो व्यापक है ईश्वर की तरह सब जगह रहता है, तो फिर एक साथ अनेक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मन के साथ सभी इंद्रियों के साथ संपर्क है एक साथ, तो सारे ज्ञान तो नहीं होता है हमको, मतलब शब्द भी सुनाई दे रहा है और रूप भी दिखाई दे रहा है, रस भी हमको हो रहा है और स्पर्श भी हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मन व्यापक नहीं है। ठीक है, तो पूर्व पक्षी कहता है तो आत्मा, आत्मा को व्यापक मानने पर भी यही दोष आएगा, क्योंकि आत्मा व्यापक है तो सभी इंद्रियों के साथ उसका संपर्क है, तो सभी इंद्रियों का ज्ञान होना चाहिए, तो सिद्धांती कहता नहीं होगा। आत्मा भले व्यापक रहे हमें क्या क्या आपत्ति है, पर आत्मा के व्यापक रहते हुए भी बीच में कड़ी है मन, और वो मन जो है जिस इंद्रिय के साथ जुड़ता है उसका ज्ञान होता है, और जिसके साथ नहीं जुड़ता उसका ज्ञान नहीं होता है, ये सिद्धांती ने कहा। ठीक है, अब यहां 23वें सूत्र में आत्मगुणत्वे तुल्यम इस बात को यहां जोड़ देना चाहिए, विनाश कारण अनुपलब्धेश अवस्थाने तन नित्यत्व प्रसंग, ये सूत्र है। ठीक है, विनाश का कारण उपलब्ध ना होने से, किसका विनाश का कारण, ज्ञान का, ज्ञान नष्ट होता हुआ ऐसा कोई कारण तो दिख नहीं रहा है, मतलब उसको नष्ट करने वाला कारण नहीं है, इसका मतलब है ज्ञान बना रहता है, और ज्ञान बना रहेगा तो नित्य माना जाएगा, ज्ञान नित्य माना जाएगा, क्यों, आत्मा के नित्य होने से। ठीक है ना, तो ये तद आत्मगुणत्वे भी तुल्यम इस बात को यहां जोड़ लो कि आत्मा को नित्य मानने पर उसके गुण को भी नित्य मानने की स्थिति आएगी, नित्य मानने का प्रसंग आएगा, इस तरह के इस सूत्र को यहां पर जोड़ लेना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, वहां यहाँ पर भी विभू माना ही जा रहा है आत्मा को, यहाँ पर भी विभू ही माना जा रहा है, लेकिन विभू अर्थ को यहाँ ग्रहण नहीं लिया कर रहे हैं, विभू अर्थ को बताना यहाँ मुख्य नहीं है, यहाँ बताना नित्य मुख्य, यहाँ पर भी विभू ही माना जा रहा है, पर यहाँ विभू बताना मुख्य नहीं है, सूत्र का विषय नहीं है विभू बताना, यहाँ नित्य बताना विषय, आत्मा नित्य है तो उसके गुण भी नित्य है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, ज्ञान को नित्य सिद्ध कराना, किस सूत्र से? हाँ जी, नहीं 23वें सूत्र से तो हो ही रहा है, 23वें सूत्र से हो रहा है ये नहीं है, वो तो केवल उसने कहा विनाश का कारण उपलब्ध न होने से, हेतु थोड़ा बताए यहाँ पर। वो तो आपका कथन है, ये हेतु नहीं है। कथन अलग होता है और हेतु देना अलग है। आत्मा नष्ट नहीं होता है, क्यों? हेतु दो ना। ना, यही तो आपका, आप साध्य को ही हेतु बता रहे हो ना, उसी को उसी से दूसरे शब्द से आप दोहरा रहे हो। हेतु तो देना पड़ेगा ना। ये कपड़ा नित्य है, क्यों नित्य है? सदा रहने से। अब सदा रहने से और नित्य है एक ही तो बात है, शब्दों को तो बदला आपने, तो हेतु तो नहीं दिया है ना। हेतु दो, इसका नाश नहीं होता है क्योंकि सदा रहने से। आपको हेतु ये देना है, ये नित्य है क्योंकि उत्पन्न ना होने से, तब तो हेतु ठीक है। उत्पन्न ना होना हेतु बनेगा, ये उत्पन्न नहीं होता इसलिए नित्य है, ऐसा आप सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। पर ये तो उत्पन्न होता है, पर आत्मा नित्य है, क्यों? उत्पन्न ना होने से। आत्मा की उत्पत्ति दिखाओ कहीं पर, तब हम मानेंगे तो अनित्य है। तो आत्मा नित्य है उत्पन्न ना होने से, ये है तो बनेगा। ये नित्य को ही तो आप दूसरे शब्द से बोल रहे हो ना, वो हेतु नहीं है। मतलब आप हमेशा मैं करता हूं, कोई दूसरा का मैं सदा करता हूं। अब सदा करना और हमेशा करने में क्या अंतर है? केवल शब्दों में ही तो भेद है ना। हमेशा तो हिंदी में बोलते हैं और सदा वो संस्कृत निष्ठ शब्द है। सदा का मतलब भी हमेशा है, हमेशा का मतलब भी सदा है। और तीसरा व्यक्ति आता, मैं सर्वदा करता हूं, ठीक है ना। अब सर्वदा का भी मतलब वही है सदा। अच्छा, कोई तीसरा था, मैं निरंतर करता हूं। अब शब्दों को ही तो बदल रहे हो ना, अर्थ तो वही है, तो हेतु अलग होना चाहिए। उसको भी नित्य मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कथन है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, नोत्पत्ति कारण अनपदेशात, इस सूत्र का अर्थ कौन बताएंगे आप में से? 22वें सूत्र का अर्थ। हाँ जी, प्रसंग क्या है यहाँ पर? प्रसंग ये है कि उसने कहा कि आत्मा जो है इंद्रियों के साथ संकर्ष होकर ज्ञान उत्पन्न करता है, ऐसा मान लिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा तो किसी भी शास्त्र में उपदेश नहीं किया। थोड़ा और आप ठीक। हाँ जी, आप बताइए 22वें सूत्र का अर्थ। हाँ जी, नहीं, उन्होंने जो बताया वही उसी को बताओ ना। कह रहे हैं कि आत्मा इंद्रिया समीकर्ष से ज्ञान होने का जो उपदेश किसी शास्त्र में भी ना करने से पूर्व पक्षी कथन में उचित है। पूर्व पक्षी का क्या कथन है? पक्षी का कथन ये कि आत्मा और इंद्रियों के साथ संयोग होने से ज्ञान करता। हाँ, यह बताइए। गुरु पक्षी कह रहा है कि आप मन को ही ना माने, केवल आत्मा और इंद्रियों का ही संयोग से ज्ञान होता है, ऐसा माने। सिद्धांत कहता है कि ऐसा किसी शास्त्र में ना होने से आपको कथन अनुचित। ये बताना था, मुख्य बात तो है मन को क्यों नहीं जोड़ते हैं? यानी आत्मा, मन, इंद्रिय और अर्थ, ये प्रक्रिया है। आत्मा मन के साथ जुड़ता है और मन इंद्रिय के साथ जुड़ता है और इंद्रियां विषयों के साथ जुड़ती हैं, तब जाकर के किसी का ज्ञान होता है। ये प्रक्रिया है। और पूर्व पक्षी कहता है आत्मा इंद्रियों के साथ जुड़ करके विषयों का ज्ञान कर ले, इसमें क्या दिक्कत है। तब वो सिद्धांति कहता है हमें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसा कोई निर्देश बताओ ना कहीं पर, किसी ने ऐसा बताया हो, किसी भी ऋषि ने बताया, क्योंकि बिना बताए हमको तो पता नहीं लगेगा ना। किसी ने बताया तभी तो पता लगेगा, मोबाइल चलाना मेरे को किसी ने बताया तभी तो मेरे को चलाना आएगा, और नहीं बताया तो नहीं आएगा चलाएगा। क्योंकि आज जो कुछ भी व्यक्ति करता है उसको बताया गया है किसी के द्वारा, या तो बताया या उसने किसी को करते हुए देखा है, मतलब किसी काम को करते हुए देखा है, देख करके भी सीखता है व्यक्ति या बताने पर सीखता है, दो ढंग से सीखता है व्यक्ति, देख देख करके भी सीख लेता है और बताने पर भी सीख लेता है, और ये दोनों स्थितियां नहीं है तो नहीं कर सकता व्यक्ति। तो अगर आत्मा इंद्रियों के साथ जुड़ करके ज्ञान करता हो, ऐसे किसी ने बताया हो तो बताओ, पर किसी ने नहीं बताया, किसी शास्त्र ने नहीं बताया, तो यही कहना चाह रहे न न उत्पत्ति कारण अनपदेशात, केवल आत्मा इंद्रियों के साथ जुड़ करके ज्ञान की उत्पत्ति होता हुआ देखा नहीं जाने से आपका कथन अनुचित है। ठीक है, अनित्यत्व ग्रहात बुद्धेः बुद्ध्यंतराद विनाश शब्दवत। हाँ जी आप बताइए। ज्ञान के अनित्यत्व का ग्रहण होने से एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का व्यासक है, शब्द के समान। पूर्व पक्षी ने कहा बुद्धि का विरोधी गुण नहीं देखा जाने से ज्ञान को आत्मा का नित्य गुण मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कथन है। वो कहता बुद्धि का विरोधी गुण तो है ज्ञान का दूसरा ज्ञान, अगर जो जानकारी हो रही है जब दूसरी जानकारी आ जाती है तो ये जानकारी नहीं रहेगी, वो जानकारी रहेगी। पकड़ में आ रहा है, मतलब मैं आपको जान रहा हूं तो आपका ज्ञान हो रहा है, जब मैं इनको देख रहा हूं तो आपका ज्ञान नहीं हो रहा है, ये तो हट गया आपका ज्ञान, अब इनका ज्ञान हो रहा है, फिर वहां से हट करके मैं इनको देख रहा हूं तो वो ज्ञान हट गया, तो एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को रोकता है, ये विरोधी गुण है। आप कैसे कह सकते हैं कि बुद्धि का विरोधी गुण नहीं होता है ना। रूप का ज्ञान हो रहा है ठीक है ना, अब रस का ज्ञान होने लगे तो रूप का ज्ञान हट जाएगा ठीक है ना। शब्द का ज्ञान हो रहा है, शब्द को सुन रहा हूं मैं, तो जब तक शब्द का ज्ञान हो रहा है तो हो रहा है, और जब मैं देखने लग जाऊं किसी को तो शब्द का ज्ञान रुक जाएगा, हट जाएगा, तो एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का विरोधी है। शब्दवत शब्द के समान, एक शब्द दूसरे शब्द का विरोधी गुण है ऐसा। हाँ जी आगे चलें। पूर्व पक्षी कहना चाहता है यहां पर असंख्येषु ज्ञान कारितेषु संस्कारेषु स्मृति हेतुषु आत्मसमवेतेषु आत्ममनसोश्च सन्निकर्षे समाने स्मृति हेतु सति। माना क्या जा रहा है प्रसंग को समझ लेना, आत्मा को विभु माना जा रहा है, आत्मा विभु है, सर्वत्र व्याप्त है, वो भी जीवात्मा को ठीक है ना। सिद्धांत पक्ष नहीं है ना ये, ये तो पूर्व पक्ष है। सिद्धांत पक्ष में तो हम मान नहीं रहे ना, यहां तो माना जा रहा है, लेकिन आत्मा को विभु मानने पर क्या दोष नहीं आ सकता है, इस बात को लेकर के पूर्व पक्ष कथन कर रहा है यहां पर। यानी आत्मा तो विभु है, विभु होता हुआ भी आत्मा सभी विषयों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि विभु है, जितने भी संस्कार हमने उत्पन्न किए हैं अब तक, जो भी देख करके सुन करके रूप रस गंध स्पर्श शब्द से संबंधित नाना प्रकार के विषयों से संबंधित जितने भी संस्कार हमने इकट्ठा किए हैं वो सब आत्मा में है, और आत्मा तो विभु है, तो सभी मन में है या सभी आत्मा में है तो सभी के साथ युक्त होगा, अनेक ज्ञान हो जाएगा, संकर हो जाएगा ठीक है ना। सबके साथ आत्मा तो युक्त है, सभी संस्कारों के साथ, तो सबका ज्ञान होने लगेगा, ये आपत्ति आएगी, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। असंख्येषु ज्ञानकारितेषु संस्कारेषु, ज्ञानकारितेषु ज्ञान से उत्पन्न संस्कारेषु संस्कारों में, जो कि असंख्येषु असंख्य है, असंख्य का मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते, इस रूप में असंख्य है। असंख्य शब्द दो अर्थों में प्रयोग होता है, पकड़ में आ रहा है जी आप लोगों को? असंख्य का अर्थ दो होता है जी, जिसका गिना ही ना जा सकता हो उसका नाम असंख्य है, मतलब वो कोई नहीं गिन सकता। असंख्य का मतलब वास्तव में असंख्य है, जैसे ईश्वर अनंत है, ईश्वर अनंत है। ईश्वर क्या अपने आप को पूरा जानता है? जानता है। कैसे जानता है? अनंत के रूप में जानता है। ईश्वर ये नहीं जानता मैं यहां से लेके यहां तक हूं, तक बोलते ही समाप्ति आ जाएगी, सीमा आ जाएगी। ईश्वर अपने आप को कैसे जानता? अनंत है तो अनंत ही जानता है। इसका मतलब ईश्वर को ये भी पता नहीं कि मैं कितना हूं, क्यों जी? ईश्वर को ये पता नहीं कि मैं कितना हूं, पता है ना? क्या पता है? अनंत है, तो पता कहां हुआ? कुछ समझ में आ रहा है ना? ईश्वर को ये पता है कि मैं कैसा हूं, तो हाँ पता है। क्या पता है? अनंत हूं। इसका मतलब उसको समझ में नहीं आता है कि कितना हूं। ईश्वर को तो समझ में आना चाहिए ना, वो तो सर्वज्ञ है, तो उसको पता होना चाहिए कि मैं कितना हूं। पता है ना? क्या पता है? अनंत हूं। इसका मतलब जैसे हमको पता नहीं रहता ऐसे ईश्वर को पता नहीं है। मेरे को अंत का पता नहीं रहता है ना, ईश्वर कितना है मेरे को पता नहीं जी, अनंत है। कितना है? पता ही नहीं, बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? पता नहीं। ईश्वर को पता है? पता है। कैसा पता है? बहुत बड़ा हूं ये पता है। जैसे मेरे को पता वैसे ईश्वर को पता, दोनों में क्या अंतर है? क्यों नहीं पढ़ती है? मेरे को अपने बारे में जानने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? यानी ईश्वर, मान लीजिए मैं ईश्वर हूं, तो मेरे को ये जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं कैसा हूं? जैसे मैं आदमी हूं, मनुष्य हूं, मेरे को जानने की जरूरत पड़ती है मैं काला हूं, सांवला हूं, गोरा हूं, पता नहीं लगेगा? मेरे को जानने की इच्छा हो तो मेरे को पता नहीं लग जाएगा? ईश्वर की इच्छा नहीं होती है? नहीं, अपने लिए भी होती है। मैं कैसा हूं, मेरे में क्या गुण है, ईश्वर को पता रहेगा नहीं रहेगा? क्यों जी? मैं कैसा हूं, मेरा क्या स्वरूप है, वो ईश्वर को पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप तो ये कहना चाहते हैं ईश्वर में चाहे कुछ भी हो उसको तो जानने की क्या जरूरत है, वो तो दूसरों के लिए है, वो इच्छा जो है वो दूसरों के लिए इच्छा करता है। ठीक है, दूसरों के लिए भी इच्छा करता है, खुद के लिए भी तो इच्छा करेगा। मैं कैसा हूं तो उसको पता नहीं रहना चाहिए क्या? जो आदमी अपने आप को नहीं जान पाए वो दूसरों को क्या जान पाएगा? उसको अपने आप के बारे में भी जानना चाहिए ना। तो ईश्वर जानता है मैं कैसा हूं, ठीक है, और कैसे जानता है? अनंत है तो अनंत के रूप में जानता है। और यही उत्तर है, इसके अलावा और कोई उत्तर नहीं आ सकता। अनंत है तो अनंत ही जानेगा। अच्छा, हमसे पूछे, यानी आपसे किसी से भी पूछे, ईश्वर कितना है जी? अनंत है। इसका मतलब आप सीमा नहीं जानते? नहीं जानता हूं। कैसे जानता हूं? अनंत के रूप में जानता हूं। तो जैसा मैं जानता हूं वैसे ही ईश्वर जानता है। मैं भी ईश्वर को अनंत के रूप में समझ रहा हूं और ईश्वर भी अपने आप को अनंत के रूप में समझ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? दोनों के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, मेरे ज्ञान में और ईश्वर के ज्ञान में एक जैसा है। ईश्वर भी अनंत को, मैं अनंत हूं ऐसा जानता है, और मैं भी ईश्वर को अनंत मानता हूं, अनंत के रूप में ही समझता हूं। तो दोनों ज्ञानों में कोई अंतर नहीं है, एक तो अलग स्थिति है। ऐसे ही असंख्य है, कितना है? अब कितना आते ही वो सीमा आ जाएगा, तो असंख्य को असंख्य ही समझना है, एक स्थिति। और दूसरी स्थिति यह है, मेरे लिए वो तो असंख्य है पर ईश्वर के लिए असंख्य नहीं है। मान लीजिए मेरे से कोई पूछे आपने अब तक कितने कर्म किए? पता नहीं जी, असंख्य किया है, मतलब मैं गिन नहीं सकता हूं। मैं जब से पैदा हुआ तब से लेकर अब तक जितने भी कर्म किए हैं मैं उनको गिन नहीं सकता, ठीक है ना। ये तो पचासियों सालों की बात हो रही, ये तो एक दिन के कर्म भी हम नहीं गिन पाते। एक दिन में कितने कर्म करते हैं, उठते ही वहां से प्रारंभ होकर के सोने तक, एक दिन के कर्म हम नहीं गिन पाते, हमें पता ही नहीं लगता। इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी सूक्ष्मता नहीं है, इतनी सावधानी हम नहीं रख सकते कि मैं क्या सोच रहा हूं, कितना सोचा, कितने बार सोचा, नहीं गिन सकता, सामर्थ्य ही नहीं। एक दिन को नहीं गिन सकता हूं तो 50 साल के 100 साल को कैसे गिन पाऊंगा। तो मेरे लिए तो वो अनंत है, या मेरे लिए वो असंख्य है, पर ईश्वर के लिए नहीं है। ईश्वर के लिए तो वो शांत है, क्योंकि ईश्वर गिन सकता है मेरे कर्मों को। ऐसे ही यहां कहा जा रहा है असंख्येषु संस्कारेषु, कैसे संस्कार है मेरे में, असंख्य है, मेरी दृष्टि से वो असंख्य है क्योंकि मैं गिन नहीं सकता, पर ईश्वर की दृष्टि से वो शांत है क्योंकि ईश्वर गिन सकता है। पर यहां पर चाहे ईश्वर की दृष्टि बताई जा रही है ना अपनी दृष्टि बताई जा रही है, यहां तो असंख्य ही बताया जा रहा है, असंख्य संस्कार है जो कि स्मृति हेतुषु, जो कि स्मृति के कारण है। किसी की भी स्मृति आ रही है उसके पीछे संस्कार कारण है, संस्कार के होने पर ही स्मृति आती है, संस्कार ना होने पर स्मृति नहीं आ सकती। मेरे को याद आ रहा है जी, इसका मतलब संस्कार है, तब याद आएगा। अगर संस्कार नहीं है तो आपको याद नहीं आ सकता। आत्म समवेतेषु, जो कि आत्मा में विद्यमान है ये सारे के सारे संस्कार। हाँ जी जी, वो आत्मनिष्ठ मन में होते हैं, इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। यानी वहां दोनों को अभेद मान करके बताया जा रहा है, जैसे कार्य कारण को अभेद मान करके बोला जाता है ना कहीं कहीं, ऐसे यहां पर भी वैसे ही बताया जा रहा है, ठीक है। आत्म समवेतेषु आत्म मनसोच्च सन्निकर्षे, और जब आत्मा और मन का सन्निकर्ष हो जाता है उस स्थिति में समाने एक स्थिति रहती है, यानी सदा उन संस्कारों के साथ संपर्क रहेगा। स्मृति हेतु सती, स्मृति का कारण होने पर ये जो सन्निकर्ष है, ये सन्निकर्ष स्मृति का कारण होने पर न कारणस्य अयोगपद्यमस्ति, कारणस्य अयोगपद्यमस्ति, दो नकार हो गए यानी दो निषेध हो गया। दो निषेध जहां पर होते हैं ना वहां पर सकारात्मक अर्थ होता है, यानी विद्यमानता होती है। तो कारणस्य अयोगपद्यमस्ति, कारण का अयोगपद्य नहीं है, यानी कारण का योगपद्य है, ये इसका अर्थ है। तब युगपद स्मृतया प्रादुर्भवेयु, एक साथ अनेक स्मृतियां उत्पन्न होनी चाहिए। यदि बुद्धि आत्मगुना स्यात्, यदि बुद्धि को आत्मा का गुण माना जाता है, ज्ञान को आत्मा का गुण माना जाता है, तब एक साथ अनेक स्मृतियां उत्पन्न होनी चाहिए। पकड़ में आ रहा है? कौन से सूत्र में कहां पर बोल रहे हैं आप? 21वें सूत्र में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी जी जी, अलग अलग बात को लेकर के बताए जा रहे हैं आप। हाँ है तो वही प्रसंग, उसी प्रसंग में ऐसा है ना, किसी बात को समझाने के लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं ना, यहाँ एक अलग तरीका से वो बताना चाह रहा है। पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि आत्मा को आपने व्यापक बताया है ना, आत्मा को व्यापक बताया है तो उस व्यापक आत्मा में संस्कार सब जगह रहेंगे ना, ऐसे तो है नहीं आत्मा के एक देश में सारे संस्कार रहते हो, ठीक है ना। जिसका जो गुण होगा वो गुण सब जगह रहेगा, तो सब जगह रहेगा तो आत्मा के अंदर बहुत सारे संस्कार हैं, और उन बहुत सारे संस्कारों का आत्मा के साथ तो सदा जुड़ाव रहेगा। जब सदा जुड़ाव रहेगा तो आत्मा उन सभी संस्कारों का ज्ञान करेगा ना, तो एक साथ अनेक स्मरण होना चाहिए व्यक्ति को। जब संस्कार आत्मा के अंदर है और आत्मा सब जगह है, तो आत्मा सब जगह है तो सब जगह से सभी संस्कारों को एक साथ उठाएगा, वो एक साथ उठाएगा तो अनेक स्मरण आ जाएंगे, ये आपत्ति आएगी। इस बात को लेकर के वो कहना चाहता है पूर्व पक्षी, यदि आप बुद्धि को यानी ज्ञान को आत्मा का गुण मानते हो तो उस स्थिति में आपको एक साथ अनेक स्मृतियां होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आत्मा व्यापक है, सब जगह उसके संस्कार है, तो सभी संस्कारों के साथ आत्मा का संपर्क है। जब आत्मा का संपर्क है तो सभी संस्कारों का स्मरण होना चाहिए, तो एक साथ अनेक स्मरण होने चाहिए। पर हमको ऐसा तो होता नहीं, एक समय तो एक ही स्मरण होता है, ये बात कही जा रही है यहां पर। ये पूर्व पक्षी ने सिद्धांती के ऊपर दोष दिखाया। यहां तक हो गया? तत्र कश्चित सन्निकर्षस्य अयोगपद्यम उपपादयिष्यन् आह। पूर्व पक्षी के इस बात को सुनकर के कश्चित कोई मध्यस्थ बीच वाला व्यक्ति, कश्चित कोई मध्यस्थ व्यक्ति ये कहता है सन्निकर्षस्य अयोगपद्यम उपपादयिष्यन्। सन्निकर्ष का अयोगपद्य को स्वीकार कराता हुआ कहता है, यानी एक साथ अनेक स्मरण नहीं होंगे ऐसा कहना चाहता है मध्यस्थ, यानी सिद्धांती को कहने नहीं दे रहा है, मध्यस्थ अपनी ओर से समाधान कर रहा है पूर्व पक्षी का। स्पष्ट हो गया? बोलिएगा। ज्ञान समवेत आत्म प्रदेश सन्निकर्षात मनसः स्मृति उत्पत्तेः न युगपद उत्पत्ति ही। अब सूत्र मध्यस्थ का हो गया, पूरा सूत्र ही मध्यस्थ का है। ज्ञान समवेत आत्म प्रदेश सन्निकर्षात मनसा स्मृति उत्पत्ते न युगपद उत्पत्ति। पहले एक बार आप समझ लीजिए, वैसे बाद में सूत्रार्थ लिखिएगा। आत्मा तो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक होने के कारण से उसके संस्कार सब जगह विद्यमान रहेंगे। और मध्यस्थ क्या कहना चाहता है? मन जो है आत्मा के एक प्रदेश में जुड़ता है। मन तो एक देशी है, आत्मा सर्वव्यापक है, मन तो एक देशी है, तो आत्मा मन आत्मा के एक प्रदेश में विद्यमान संस्कारों के साथ जुड़ता है, तो जिसके साथ जुड़ता है उसी का स्मरण आएगा। सबका क्यों आएगा? सबका नहीं आएगा, ये पूर्व पक्ष मध्यस्थ व्यक्ति कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है? तो आत्म समवेत का मतलब आत्मा में रहने वाले संस्कार, ठीक है, ज्ञान के संस्कार। आत्म प्रदेश सन्निकर्षात, आत्मा के एक प्रदेश में, एक स्थान में, एक विभाग में मन का सन्निकर्ष होने से स्मृति उत्पत्ति, स्मृति की उत्पत्ति होती है। इसलिए न युगपद उत्पत्ति, एक साथ अनेक स्मृतियां नहीं होती है, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है, यानी मध्यस्थ कहना चाहता है। अब सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। सर्वव्यापक सर्वव्यापक आत्मा में विद्यमान ज्ञान संस्कारों के एक देश के साथ मन का सन्निकर्ष होने से स्मृति की उत्पत्ति होती है। इस कारण से इस कारण से एक साथ अनेक स्मृतियां उत्पन्न नहीं होंगी, इस कारण से एक साथ अनेक स्मृतियां उत्पन्न नहीं होंगी। सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहा है जी? हो गया सूत्रार्थ स्पष्ट? जी बताया जा रहा है। ज्ञान साधन संस्कारो ज्ञानम इति उच्यते। भाष्यकार ये कहना चाहते हैं ज्ञान का जो कारण है, साधन का मतलब कारण, ज्ञान का साधन रूपी जो संस्कार है उस संस्कार को ही यहां पर ज्ञानम शब्द से कहा है। ज्ञान साधन संस्कारो ज्ञानम इति उच्यते। ज्ञान का जो साधन है, ज्ञान होने का जो साधन है वो संस्कार है, ठीक है ना, तो उस संस्कार को ही यहां पर ज्ञानम शब्द से कहा गया है, यानी कार्य कारण को एक मान करके बोला जा रहा है। संस्कार कारण है, ज्ञान कार्य है, ठीक है ना, तो अब कारण को ही कार्य के रूप में बोला जा रहा है यहां पर। हाँ जी, ये तो संसार में होता ही है। वहां क्या चल रहा है? मकान बन रहा है, मकान बन रहा है ये बोला जाता है ना, तो वहां साधनों को ही साध्य के रूप में बोला जाता है। पकड़ में आ रहे जी? पाकशाला में जाकर के पूछो पाचिका से, क्या कर रहे हो? रोटी बना रही हूं, ठीक है ना, यही बोलती है ना। हाँ जी, रोटी को थोड़ा बनाया जाता है, रोटी तो बनी हुई है अपने आप में, पर कारणों को ही कार्य के रूप में बोला जाता है। तो ऐसे ही यहां पर कहा ज्ञान साधन संस्कारो ज्ञानम इति उच्यते। ज्ञान का जो साधन संस्कार है उसी संस्कार को यहां ज्ञान के रूप में, कार्य के रूप में कहा गया है। फिर कह रहे हैं ज्ञान संस्कार, ज्ञान संस्कृत ही आत्म प्रदेश, ज्ञान संस्कृत ही ज्ञान के संस्कारों से युक्त आत्म प्रदेशों में या आत्म प्रदेशों से पर्यायेन मन सन्निकृष्यते। बारी बारी से मन संयुक्त होता है, सन्निकर्ष को प्राप्त होता है। ज्ञान के संस्कारों से युक्त आत्मा के प्रदेशों के साथ में पर्याय से मन सन्निकृष्ट होता है। स्पष्ट हो गए जी? आत्म मन सन्निकर्षात स्मृतयोपि पर्यायेन भवन्ति इति। इसलिए आत्मा और मन के सन्निकर्ष के कारण से स्मृतियां भी पर्याय से उत्पन्न होती हैं, एक साथ नहीं हो सकती है। ये मध्यस्थ ने पूर्व पक्षी का उत्तर दिया है। आत्मा में ज्ञान नहीं, आत्मा में ज्ञान के संस्कार, और फिर कैसे करेगा? आपको स्मृति कैसे होगी? नहीं, मन के माध्यम से तो होता है ना। जब आप याद करते हो किसी बात को तो कैसे याद करते, किसके साथ याद करते? मन के, मन से ही तो याद करते हो, तो मन आत्मा के साथ जुड़ता है तभी तो याद होता है। यही सन्निकर्ष है, यही संयोग है। पकड़ में आ गए? तो मध्यस्थ का सिद्धांत क्या है, समझ में आ गया? पूर्व पक्षी ने कहा आत्मा व्यापक है, तो आत्मा व्यापक है तो उसके संस्कार भी सब जगह रहेंगे आत्मा के अंदर, ठीक है, सब जगह रहेंगे। और आत्मा के साथ जितने भी संस्कार जुड़े हुए हैं एक साथ, तो जब आत्मा को स्मरण करना है तो सबके साथ जुड़ा हुआ ही है पहले से, तो सबका स्मरण आ जाना चाहिए, यानी सबकी स्मृतियां हो जानी चाहिए, पर हमको ऐसा तो होता नहीं है। तब मध्यस्थ कहता है कि सबकी स्मृतियां नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि आत्मा के जिस प्रदेश में विद्यमान संस्कार के साथ मन जुड़ता है उसी का स्मरण होता है, सबके साथ नहीं होता है, ये कहना चाहता है। तब सिद्धांती उसका उत्तर देता है मध्यस्थ को। देखिए यहां से आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि मन जो है शरीर से बाहर नहीं निकल सकता। ये न्याय दर्शनकार स्पष्ट कहते हैं, मन शरीर से बाहर निकल ही नहीं सकता। बोलता है ना जी, मेरा मन बहुत दूर दूर तक जाता है। यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तद सुप्तस्य तथैवैति, ठीक है ना। मन दूर दूर तक जाता, अमेरिका तक चला गया, जाता वाता कहीं नहीं है। मन शरीर से बाहर निकल ही नहीं सकता, ये सिद्धांत है। मन शरीर से बाहर नहीं निकल सकता, ये सूत्रकार स्वयं कहता है। ये प्रसंग लंबा थोड़ा चलेगा, यहीं पर करते हैं, यहीं पर करते हैं। अमेरिका के बारे में यहीं पर सोचते हैं, वहां जाता नहीं मन, ठीक है जी। अगर वहां जाए, अमेरिका तो बहुत दूर है, वहां जाकर क्या है। चाहे मन की गति कितनी तीव्र हो, कुछ तो समय लगेगा ना, कुछ तो समय लगेगा ना मन के जाने पे। तो ये शरीर जो है जिंदा नहीं रहेगा फिर। वो तो संयोग है, इसको कहते हैं संयोग। काकतालीय न्याय है ये, काकतालीय न्याय। एक पेड़ जो है सूखा पड़ा है बहुत दिनों से, इतना सूख गया है बस उसको गिरना ही था कभी ना कभी, ठीक है ना। मतलब गिरने की स्थिति में है, मतलब इतना सूख गया, नीचे डिम्बक खा गया उसको, वो गिरने वाला था और उसके ऊपर कौवा बैठ गया और कौवा बैठते ही गिर गया। तो किसी ने कहा देखो कौवे ने गिरा दिया पेड़ को, ठीक है जी, कौवे ने गिरा दिया पेड़ को। इसको कहते हैं काकतालीय न्याय। ऐसे बहुत सारे न्याय होते हैं जी। तिल कहते हैं तिल को, तंडुल कहते हैं चावल को। हाँ, तो वो तो देखना पड़ेगा किस प्रसंग में क्या बोला जा रहा है। ऐसे न्याय तो बहुत है ना जी। हाँ, तो बहुत सारे न्याय हैं, बहुत सारे न्याय, अलग अलग न्याय हैं। कितने? 108, हजारों हैं। आपको पता होगा 108 न्याय, ये तो हजारों में है। न्याय तो बहुत है, अलग अलग प्रसंगों में इसका प्रयोग होता है। हाँ, पुस्तक भी मिलती है, जब न्याय है तो पुस्तक भी मिल जाएगी ना, उसमें क्या दिक्कत है। पर संस्कृत में होगी। ऐसे बहुत सारे न्याय हैं। क्या? खिनन। हाँ, खिनन है खनन, खनन होना चाहिए, आप गलत बोल रहे हैं शायद। हाँ, खनन, खनन का मतलब खोदना। हाँ जी, महाभाष्य में ये दिया गया है, जैसे कि कुएं में खोद करके वो गंदा हो जाता है, फिर उसी जल से वो स्वच्छ होकर के बाहर निकल आता है। वो अलग अलग न्याय है ना। खनन का मतलब खोदना है, मतलब किसी चीज को हम जैसे पानी है वहां पर, आप ऐसे जगह पहुंच जाओ जहाँ पानी ना हो, तो पानी निकालने के लिए क्या करते हैं, खोद लेते हैं, थोड़ा सा खोद करके पानी निकालते हैं। जैसे क्या कहते हैं इसको, डेजर्ट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान। रेगिस्तान, रेगिस्तान में जब पानी नहीं मिलता है तो लोग बहुत परेशान होते हैं, इधर उधर भागते हैं, खोद करके देखते हैं कहीं मिले। तो मान लीजिए कहीं खोदा हुआ थोड़ा सा पानी हो तो गंदा है, तो क्या करेंगे उसको, और ज्यादा खोदेंगे तो थोड़ा सा फिर ठीक ठाक पानी निकल जाएगा। उसको पानी निकाल करके थोड़ा और गहरा खोद देते हैं तो फिर पानी साफ होता। तो खनन का मतलब खोदना होता है। खैर, वो प्रसंग को देखना पड़ेगा, मेरे को सारे न्याय याद तो नहीं है, और जो याद है वो बता दे रहा हूं आपको। चले, तो ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा सभी संस्कारों से भले ही जुड़ा हुआ हो, लेकिन सभी संस्कारों से स्मृति उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि जिस आत्मा प्रदेश में मन संयुक्त होता है उसी का संस्कार स्मरण के रूप में होता है, बाकियों का नहीं। ये मध्यस्थ ने कहा। तब सिद्धांती कहते हैं 26वें सूत्र में, ये 26वां सिद्धांती का है, बोलिएगा ना। अंतःशरीर वृत्तित्वात् मनसः, सूत्रार्थ लिखिएगा। मन मन शरीर के अंदर रहकर ही मन शरीर के अंदर रहकर ही व्यापार करता है, यानी व्यवहार करता है। इससे मन बाहर नहीं निकल सकता, ऐसी सिद्धि होती है। इससे मन बाहर नहीं निकल सकता, ऐसी सिद्धि होती है। सूत्र समझ में आ गए जी? हाँ जी। मन शरीर के अंदर रह करके ही व्यवहार करता है, इससे पता लगता है कि मन शरीर से बाहर नहीं निकलता। ऐसा कहकर के क्या कहना चाहते हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। आत्मा सर्वत्र व्यापक है, ठीक है ना? आत्मा जीवात्मा सब जगह व्यापक है, तो शरीर में भी है और शरीर से बाहर भी है, ठीक है ना? जब शरीर के अंदर है तो शरीर के अंदर जितने भाग में वो संस्कार है उनसे तो जुड़ता है मन, लेकिन जो बाहर जो संस्कार है उनसे जुड़ने के लिए तो मन को शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा ना। तो शरीर से बाहर जब निकलेगा तो नहीं निकल सकता है मन, शरीर के अंदर रह करके काम करता है। इससे ये सिद्ध होगा जो बाहर जो संस्कार है उनसे तो जुड़ ही नहीं सकता। क्यों? आत्मा बाहर नहीं है ना। बाहर जब आत्मा व्यापक है तो संस्कार भी तो बाहर भी तो होंगे, केवल अंदर ही रहेंगे क्या? भाई आपको ये मेरा कपड़ा है ना, इस कपड़े में कहीं से भी देखो ये जो कौन सा कलर दिख रहा है आपको, केसरिया दिख रहा है ना, ये केसरिया रंग यही केवल यहीं पर है क्या? सब जगह है ना, किसी भी कोने में देखो वहां पर भी है। ऐसे थोड़ा है कि ये गुण यहीं पर है बाकी जगह नहीं है। तो आत्मा जब सब जगह है इस कपड़े के समान, तो उसके गुण भी तो सब जगह होंगे ना। जो इधर है वो तो उधर भी है। क्या हाँ ठीक है, तो संस्कार भी तो सब जगह रहेंगे ना। आप ये कैसे नियम बना सकते हैं कि संस्कार यहीं रहेंगे और दूसरी जगह नहीं रहेंगे? भाई आत्मा तो सब जगह है, तो संस्कार तो आत्मा में रहेंगे ना, तो कहीं भी रह सकते हैं, यहां भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, सब जगह रहेंगे। तो आत्मा तो बहुत व्यापक है, बड़ा है, तो बहुत सारे संस्कार तो बाहर हैं। फिर शरीर तो कितना छोटा है, बहुत अधिक से अधिक संस्कार बाहर रहेंगे, यहां तो बहुत कम है, ठीक है जी। तो जब आत्मा मन को आत्मा के किसी एक देश में किसी संस्कार के साथ जुड़ना है तो बाहर कैसे जुड़ेगा? बाहर तो जा नहीं सकता, क्योंकि आत्मा शरीर से बाहर नहीं निकल सकता। इसका मतलब है वो सभी संस्कारों से मन नहीं जुड़ सकता, ये सिद्ध होगा। हाँ जी। हाँ नहीं, आप कह रहे हो दूर दूर तक जाता है, मंत्र नहीं कह रहा है, वो आप कह रहे हो। मंत्र का अर्थ है जो जागता हुआ मन दूर दूर तक सोचता है, ये अर्थ है मंत्र का। हाँ जी, हाँ जाता थोड़ा कहा हुआ, मन दूर दूर तक सोचता है ये कहा। हाँ जी, हाँ जी, नहीं गम का अर्थ जाना ही केवल नहीं होता है ना। तो जो होने को बहुत सारे अर्थ हो सकता है, लेकिन जो अर्थ ले सकते हो वही तो लोगे ना, सारे अर्थ थोड़े लोगे, प्रसंग के अनुसार ही तो अर्थ लोगे ना। यहाँ प्रसंग के अनुसार वही अर्थ है, वो वाला अर्थ नहीं है। वो वाला अर्थ है तो ये विरोध आएगा, भाई सैंधव का अर्थ घोड़ा भी है नमक भी है, दोनों अर्थ है, तो दोनों अर्थ है, तो यहाँ प्रसंग में कौन सा अर्थ लोगे? खा रहे हो और घोड़े को लाके खड़ा करते हो आप, और जा रहे हो तो नमक को ला करके देते हो, क्या मतलब हो गया? जाना है तो नमक मत दो ना, जाना है तो घोड़े को लाके दे दो। हाँ जी, मतलब कोई जा रहा हो ना ऑफिस जाना है जी, वो सैंदव ले आओ, तो चाबी ला करके देना चाहिए गाड़ी का। मतलब सैंदव आजकल वो गाड़ी गाड़ी है ना, चाबी, चाबी का मतलब गाड़ी एक प्रकार से। और मैं जा रहा हूँ ले आना वो सैंदव, तो पत्नी सैंदव ना ला कर, मतलब चाबी ना ला करके नमक ला करके डिब्बी दे दे लो सैंदव, कैसे होगा? ऐसे थोड़ा होगा। तो इसलिए प्रसंग के अनुसार अर्थ तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रसंग में कौन सा अर्थ लेना है वही अर्थ तो लोगे। अब जो अर्थ नहीं लेना वो कैसे ले सकते हैं? प्रसंग के अनुरूप नहीं है वो अर्थ। तो ये कहना चाहते हैं अंत शरीर वृत्तत्वात् मनसा, मन शरीर के अंदर ही व्यवहार करने से न आपकी बात उचित नहीं है। चले आगे, स देहस्य आत्मनो मनसा संयोगो। कहते हैं स देहस्य आत्मना, देह सहित आत्मा का मनसा संयोग, मन के साथ संयोग होता है, देह रहित आत्मा का मन के साथ संयोग नहीं होता है। यानी आत्मा जो शरीर से अलग है ऐसे जगह मन का संयोग नहीं हो सकता, शरीर में रहने वाले आत्मा के साथ ही मन का संयोग होता है। क्यों? विपक्षमान कर्माशय सहितो जीवन मिश्यते। जीवन को जीवन क्यों कहते जी? यहाँ की जीवन की एक अलग परिभाषा है। विपक्षमान कर्माशय सहिता, विपक्षमान का मतलब है फल देने में समर्थ, फल देने में समर्थ जो कर्माशय है उन्हीं को जीवन कहा जाता है। जो कर्माशय फल देने में समर्थ है उसी को जीवन यहां पर कहा जाता है, सबको नहीं कहा जाता है। स्पष्ट हो गया जी? तत्र अस्य प्राक प्रायणात् अंतःशरीरे वर्तमानस्य मनसा। कहते हैं प्रायणात् तत्र इस संबंध में अस्य प्रायणात्, इस आत्मा के प्रायणात् मृत्यु से प्राक पहले, अंतःशरीरे वर्तमानस्य मनसा, नहीं अस्य का मतलब आत्मा नहीं, अस्य मनसा, अस्य मनसा इस मन का प्रायणात् प्राक मृत्यु से पहले, शरीरे अंतःशरीरे वर्तमानस्य, जो कि मृत्यु से पहले शरीर के अंदर ही वर्तमान रहता है ये मन। यानी जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक मन शरीर के अंदर ही रहता है, ये इसका अभिप्राय है। प्रायणात् प्राक अस्य मनसः अंतःशरीरे वर्तमानस्य, मृत्यु से पहले इस मन का विद्यमानता जो है वो शरीर के अंदर ही रहती है। शरीरात् बहिः ज्ञान संस्कृतैः आत्मप्रदेशे संयोगो न उपपद्यते इति। शरीरात् बहिः मृत्यु से पहले शरीर से बाहर ज्ञान संस्कृतैः आत्मप्रदेशैः, ज्ञान संस्कारों से युक्त आत्म प्रदेशों के साथ में संयोगो न उपपद्यते, संयोग संभव नहीं है। मृत्यु से पहले बाहर स्थित आत्मा के प्रदेश के साथ मन का संयोग कभी सिद्ध नहीं हो सकता। अगर मन निकलता है तो मृत्यु से ही निकलेगा, मृत्यु से पहले नहीं। तत्र अस्य अस्य मनस, अस्य प्रायणाद, ठीक है शरीर भी ले सकते हो, ठीक है शरीर भी ले सकते हो। हाँ जी, तत्र का मतलब है इस संदर्भ में, जो बात पहले कही चुके हैं कि सदेहस्य आत्मनो मनसा संयोग, शरीर सहित आत्मा का मन के साथ संयोग होता है, शरीर रहित आत्मा के साथ मन का संयोग नहीं होता। यहां तक बताया? फिर कहा विपच्छमान कर्माशय सहितो जीवनम इष्यते, जो कर्माशय फल देने में समर्थ है उसी को यहां पर जीवन कहा जाता है। तत्र इस संदर्भ में जो बात पहले कह चुके हैं, अस्य प्रायणात् प्राक, इस शरीर के मृत्यु से पहले, अंत शरीरे वर्तमानस्य मनसा, शरीर के अंदर विद्यमान मन का, शरीरात् बहि, शरीर से बाहर, ज्ञान संस्कृतय आत्म प्रदेशय, ज्ञान संस्कारों से युक्त आत्म प्रदेशों के साथ संयोगो न उपपद्यते, संयोग संभव नहीं है मन का। यानी मृत्यु से पहले आत्मा का, मृत्यु से पहले आत्मा के प्रदेशों के साथ, ऐसा कहना चाहिए, मृत्यु से पहले आत्मा के भिन्न प्रदेशों के साथ मन का संयोग नहीं होता है। आत्मा के अलग अलग प्रदेश है, एक तो शरीर का प्रदेश है और शरीर से बाहर अलग अलग जगह है, तो मृत्यु से पहले मन का आत्मा के अलग अलग प्रदेशों के साथ संयोग नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी, मृत्यु के बाद में तो मन निकल ही जाएगा, तब तो आप जहां भी मन रहेगा वहां पर आत्मा का प्रदेश का संयोग होगा, उससे अपने को क्या लेना है, मृत्यु से पहले नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। मृत्यु से पहले आत्मा के अलग अलग स्थानों के साथ में रहने वाले संस्कारों के साथ मन का संयोग नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, नहीं, विभुत्व का खंडन नहीं कर रहे, आत्मा को तो विभु ही माना जा रहा है, यहाँ पर खंडन ये किया जा रहा है, मन, मन जो है सभी संस्कारों के साथ जुड़ नहीं सकता, ठीक है ना, तो शरीर में रहता हुआ शरीर के अंदर जो संस्कार है उन्हीं के साथ जुड़ेगा, बाहर स्थित संस्कारों के साथ नहीं जुड़ेगा। संस्कार तो दुनिया भर के होंगे पर उन सब संस्कारों से नहीं जुड़ेगा, उन्हीं संस्कारों से जुड़ेगा जो फल देने में समर्थ है, ये कहना चाहते, इसलिए तो कह रहे ना विपच्छमान कर्माशय सहितो जीवनम, जो जीवन हमारा वो जीवन उतने से ही युक्त है जो कर्म फल देने में समर्थ है। यूं तो संस्कार बहुत है आत्मा के पास में, हमारे जो अकाउंट है ना वो बहुत है ना, कुत्ते के, गधे के, सुअर के, मनुष्य के, दुनिया भर के अकाउंट है हमारे, और उन सब में संस्कार भी हैं, उन सब संस्कारों के साथ थोड़ा जुड़ेगा मन, उन्हीं के साथ जुड़ेगा जो संस्कार फल देने में समर्थ है, पकड़ में आ रहा है, तो भी आत्मा को व्यापक ही माना जा रहा है यहाँ पर। नहीं, सारा प्रसंग प्रक्षिप्त ही नहीं है, यहाँ भी विभु को मान लिया है तो फिर क्या, यहाँ भी विभु माना है, हाँ तो उससे क्या है, सारी आत्माओं की साइज़ तो ही देखी। नहीं, वो तो है, यहाँ केवल अभ्युपगम से माना जा रहा है ना, अभी तो सिद्धांत पूरा आया नहीं ना, अभ्युपगम से माना जा रहा है, अभ्युपगम तो माना जाता है, लोक में नहीं होता अभ्युपगम से। हाँ जी, हाँ तो सामने वाले को ध्यान में रख करके तो बात चल रही है यहाँ पर। हाँ जी, पूर्व पक्षी ने कमाल है, कैसे, 20वां सूत्र, 20वां सूत्र किस लिए, वहाँ कहा है तो सिद्धांति भी तो अभ्युपगम से मानता है ना, कोई सामने वाले कहे तो सामने वाले कहा है तभी जाकर के सिद्धांति ने कहा है ये माना जाएगा। इस सिद्धांति का मतलब क्या है, उचित पक्ष, उचित पक्ष वाला जब कुछ कह रहा है तो वो वैसे नहीं कहेगा ना आंख मीच करके, आप बताओ उचित पक्ष किसको कहते हैं, जो सत्य है, सत्य वाला व्यक्ति असत्य नहीं बोल सकता ना, जब मैंने अपने आप को स्वीकार करिए मैं सत्यवादी हूं तो मैं असत्य कैसे बोलूंगा, इसका यह अभिप्राय है, मैं कुछ कह रहा हूं इसका मतलब आपने कुछ कहा है तब जाकर के तो कहूंगा मैं, पकड़ में आ रहे ना, लोक में नहीं होता है, दो लोग झगड़ रहे हैं ठीक है ना, तो जो लोग झगड़ रहे हैं तो तीसरा जो झगड़े को निपटाने वाला जाकर के बोलता है ना, जी इसने गलत बोला, ठीक बात है इसने गलत बोला इसलिए तो मेरा गुस्सा आया, तो कहता ठीक बात है, गलत बोलने पर भी तो गुस्सा आता है, वैसे थोड़ा गुस्सा आएगा, वैसे आने लगे तो मेंटल हॉस्पिटल में ले जाते, ठीक है जी। मतलब गलत बोलने पर आदमी को गुस्सा क्यों आता है, गलत होने पर ही तो आता है ना। मतलब कोई क्रिया गलत हो रही है या किसी ने काम नहीं किया है, तो काम नहीं किया तो गुस्सा है, आप गलत कर रहे तो गुस्सा है, यानी कोई ना कोई गड़बड़ हो रहा है तभी जाकर के गुस्सा आएगा ना। गड़बड़ ना हो रहा हो तो गुस्सा क्यों आएगा, ठीक है ना। तब उसको बोलते ठीक बात है, गुस्सा तो तभी आएगा ना जब उसने गलत किया आपको, उसको मान करके, यानी गुस्सा आपने बराबर किया, सही किया, ऐसा उसको बोल करके तो उसको शांत कराएंगे। तो उसको ये जो बोला जा रहा है कि आपने बिल्कुल ठीक किया है, ये जो माना जा रहा है, ये बोला जा रहा है, इसको कहते हैं अभ्युपगम से उसकी बात को मान रहे हैं। किस लिए मान रहे हैं, उसको ठंडा करने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा वो, तब उसको समझाएंगे, देखो वहीं तो हमको शांत रहना होता है, सामने वाला गलत करेगा तभी तो हमको गुस्सा आ सकता है, उसी गुस्से को तो रोकना है हमको, और रोकोगे कहां। मतलब सही करते समय तो गुस्सा आने वाला नहीं है, गुस्सा तो कभी नहीं आएगा सही काम करते हुए, सब आपके अनुकूल हो तो गुस्सा क्यों आएगा, सब लोग ठीक काम कर रहे हैं तो गुस्सा क्यों आएगा। गुस्सा तभी आता है जब कोई व्यक्ति आपके अनुकूल नहीं होता है, गुस्सा तब आता है जब कोई गलत काम हो रहा है तब गुस्सा आएगा, उसी गुस्से को रोकने की बात हो रही है ना, समझ में आ रहा है ना। ये बाद में समझाएंगे, उस समय नहीं समझ सकता व्यक्ति। बहुत लोग बोलते रहते हैं तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा जी, इसने गलत किया है। हाँ जी बिल्कुल गलत किया है, हम कब कह रहे हैं कि वो गलत नहीं किया, और उस गलत करने पर ही आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, यही तो रोकने का मतलब है गुस्से को। आप तो ये सिद्धांत बना रहे हो कि गलत करने पर गुस्सा करना चाहिए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अगर गुस्सा गलत करने पर गुस्सा करना चाहिए तो फिर गुस्से को क्यों रोकना चाहिए, फिर रोको मत हो ना, रोकना ही नहीं चाहिए फिर। पर गलत करने पर ही गुस्सा आता है, उसी गुस्से को रोकना है, अर्थात गलत होने पर गुस्सा नहीं आना चाहिए, यह सिद्धांत है। फिर भी आपको आ रहा है तो आपको रोकना चाहिए। जिस दिन यह बात समझ में आती है ना, फिर आदमी सुधर जाएगा। हाँ जी, नहीं अगले को पता थोड़ा लग रहा है, अगले को पता लग भी सकता नहीं भी लग सकता है। कोई आदमी अनजाने से भी गलत करता है और एक आदमी जानबूझ करके भी करता है, लेकिन हमको पता लग रहा है ना वो गलत कर रहा है, तो मेरे को गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, आएगा तो फिर उसको रोकना पड़ेगा। तो फिर जब रोकना ही है तो आए क्यों, मतलब लाऊं क्यों, गुस्सा करूं क्यों, जिस गुस्से को रोकना ही है मेरे को उसको फिर लाऊं क्यों, लाता ही नहीं। ये समझदारी जिस दिन आएगी व्यक्ति के अंदर, उस दिन व्यक्ति सुधर जाएगा, फिर उसको गुस्सा नहीं आएगा, रोकेगा। अगर मान लो आ भी रहा हो मन के अंदर, उसको रोक लेगा, फिर ये शिकायतें नहीं होंगी जी इसने ऐसा कहा, वो इसने ऐसा कहा, उसने क्यों कहा, वो तो कहेगा, वो तो स्वतंत्र है ना, उसको आप कैसे रोक सकते हो। आपको रोकना है तो अपने आप को रोकना है, उसको कैसे आप रोकेंगे, वो तो बोलेगा। परेशान होते रहते हैं ना आप लोग, क्यों जी उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों बोला, बार बार कहा, कितने बार बोलेगा, वो तो मरते दम तक बोलेगा वो तो बोलेगा ही बोलेगा। आपको रोकना है अपने आपको, वो तो रुकेगा नहीं, वो तो स्वतंत्र है, वो कैसे रुकेगा। आपको रोकना है अपने आपको, तब जाकर के गुस्सा रुक जाएगा, ये क्रोध रुकेगा, ये लड़ाई रुकेगी, बस कल्याण हो जाएगा। हाँ जी, आप स्वतंत्र है तो ठीक है, आप करो गुस्सा करके अपना बर्बाद कर लो, हमें क्या दिक्कत है। आप तो अपना बर्बाद नहीं करना चाहते हो ना, वो करने वाला वो कर रहा है, जिम्मेदारी तो आपकी अपनी है ना, आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लोगे ना। इसका ये मतलब थोड़ा है कि वो गुस्सा कर रहा है तो मैं भी करूं, आप तो नहीं चाहते हो ना। अगर आप भी चाहते हो तो फिर उसमें कोई समस्या ही नहीं है, तो दोनों बर्बाद करने वाले करते रहो। लेकिन आप बर्बादी को भी रोकना चाहते हो और गुस्सा भी करना चाहते हो, ये नहीं हो सकता। समस्या ये है, जब दूसरे के गुस्से को हम बुरा मान रहे हैं, हाँ, तो हमारा अपना सब तो बुरा ही हुआ। हाँ, वो तो है ही है, मतलब सामने वाला तो बर्बादी कर ही रहा और आप तो नहीं करना चाहते हो बर्बादी, बिल्कुल नहीं चाहते हो, जब नहीं चाहते हो तो रोको अपने गुस्से को, बस समाप्त हो जाएगा अपने आप। लेकिन व्यक्ति करता क्या है कि गुस्सा भी करना चाहता और बर्बादी भी नहीं होना चाहता है, ये संभव नहीं है। चले जी आगे, इन पंक्तियों का भाव ये है कि मन शरीर के बाहर नहीं निकल सकता, अगर निकल लेगा तो मरते समय ही निकलेगा, मरने से पहले नहीं निकल सकता, ये कहना चाह रहे। मरने से पहले कभी भी मन शरीर से बाहर निकल करके आत्मा के अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले संस्कारों के साथ जुड़ नहीं सकता। अगर बाहर निकलेगा तो कब निकलेगा, मृत्यु के समय निकलेगा, ये कहना चाहते हैं। अब पकड़ में आ गए, हाँ जी सूत्रार्थ करें, हो गया ठीक है। हाँ जी, अस्य शरीरस्य प्रायणात् प्राग, इस शरीर के मृत्यु से पहले पहले मन का बाहर निकलना संभव नहीं है। आगे भी शरीर है, हाँ जी आगे भी शरीर है, क्या नहीं, अंत शरीर है ना, शरीर के अंदर रहता है, शरीर के अंदर रहने वाले मन का इस शरीर के मरने से पहले बाहर नहीं निकल सकता, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो गया, ठीक है। और तो समय हो गया वैसे आपका, हाँ जी ठीक है। अब पूर्व पक्षी का चलेगा, बोलिए, साध्यत्वाद अहेतुः, भाष्य को देख लीजिएगा, विपच्यमान कर्माशय मात्रम जीवनम, जो कर्माशय फल देने में समर्थ है उसी को जीवन कहा जा रहा है सिद्धांती की ओर से, ठीक है जी। एवं च सति साध्यम, ऐसा मानने पर तो ये तो साध्य है, सिद्ध करने योग्य, केवल आपके कहने से क्या पता लगेगा। तो एवं च सति साध्यम अंतः शरीर वृत्तित्वम मनसा, मन शरीर के अंदर ही रहता है, शरीर से बाहर नहीं निकलता है, ये जो कहना है आपका ये तो साध्य है, सिद्ध करने योग्य है, हेतु दीजिएगा। आपने तो हेतु नहीं दिया है, ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी। पकड़ में आया, सूत्रार्थ लिखिएगा, मन शरीर से बाहर नहीं निकल सकता, मन शरीर से बाहर नहीं निकल सकता ऐसा कहना साध्य होने से, ऐसा कहना साध्य होने से अहेतु कहलाता है। ठीक है, अब इसका समाधान सिद्धांती करते हैं, बोलिए, स्मरतः शरीर धारणोपपत्ते अप्रतिषेधः, सूत्रार्थ लिखिएगा, स्मरण करते हुए व्यक्ति का, स्मरण करते हुए व्यक्ति का शरीर का धारण होता है, हाँ जी शरीर का धारण होता है, इस शरीर के धारण से मन शरीर से बाहर नहीं निकलता, इस शरीर के धारण से मन शरीर से बाहर नहीं निकलता, इसका खंडन नहीं कर सकते। समझ में आ गया जी सूत्रार्थ? अजी हाँ, मतलब ये है जब आदमी किसी को याद कर रहा है ना, तो शरीर बैठ करके मैं सोच रहा हूँ तो बैठा ही रहेगा ना शरीर, खड़ा होकर के सोच रहा हूँ तो खड़ा ही रहेगा ना शरीर। इसका मतलब है शरीर धृत है, धारित है, गिर नहीं रहा है शरीर। क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि उसको पकड़े रख रहा है, ना गिरने से बचाए रख रहा है मन। मन का एक बहुत बड़ा काम है शरीर को धारण किया हुआ रखता है। बैठते बैठते भी स्मरण कर सकते, खड़े खड़े होकर के भी स्मरण कर सकते, लेटे लेट करके भी स्मरण कर सकते। हाँ, अगर मन शरीर से बाहर नहीं बाहर निकल जाए तो आप धड़ाम से गिर जाओगे, क्योंकि मन का काम है शरीर को धारण किए हुए रखना। जैसे मैं इसको वॉइस रिकॉर्डर को हाथ में धारण किया हुआ हूँ, ठीक है ना, अगर हाथ हट जाए तो ये गिर जाएगा। ऐसे ही शरीर को भी मन धारण किया हुआ है, मन धारण करके रखता है शरीर को। हाँ जी, आत्मा तो कुछ नहीं करता, आदेश करता है वो, कराता है मन से सबसे। आत्मा कुछ नहीं करता है, आत्मा तो करवाता है, बॉस है, ठीक है ना। हाँ जी, वो दूसरे कारणों से, मान लो लो बीपी हो गए तो गिर गया आदमी, चक्कर आ रहा है तो गिर गया आदमी, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो पी लिया तो गिर जाएगा आदमी, तो बहुत सारे कारण है उसके, वो अलग कारण है। वो तो कारण तो आपको दिख रहे हैं ना, फिर क्यों पूछ रहे हैं आप? वो तो कारण आप स्वयं बता रहे हो, फिसलने के कारण से गिरता है, तो कारण तो फिसलना बता ही दिया है ना आपने, वो अलग कारण है। मतलब इस तरह का कोई कारण नहीं है, आप बैठे बैठे सोच रहे हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब है मन जब तक शरीर के अंदर है तब तक आप बैठ सकते हो, अगर मन निकल गया तो बैठ नहीं सकते आप, ये कहना चाह रहे हैं। कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर आप ये मानते हो कि मन शरीर से बाहर निकलता है, बाकी सब यही है, केवल मन बाहर निकलता है, ऐसा अगर मानते हो तो ये कहना चाहते हैं मन बाहर नहीं निकलता, अगर निकलता है ऐसा मानोगे तो शरीर गिर जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। शरीर को धारण करने का काम भी मन का है, ये कहना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा? तो जड़ पदार्थ किसी को धारण नहीं करते क्या? ये धरती धारण नहीं कर रहे हैं हम सबको। हाँ जी, भाष्य को देखिए, सुस्मूर्षया खलु अयम मनः प्रणिदधाना चिरादपि किंचित अर्थम स्मरति। हाँ जी, कंचित सुस्मूर्षया, स्मरण करने की इच्छा से, याद करने की इच्छा से, खलु निश्चित रूप से, अयम यह स्मरता, यह स्मरण करने वाला व्यक्ति, मनः मन को, प्रणिदधाना मन को एकाग्र करके, यह मन को एकाग्र करता हुआ, चिरादपि कंचित अर्थम स्मरति, बहुत देर तक विचार करके किसी अर्थ को स्मरण करता है। पकड़ में आ गया? स्मरतश्च शरीर धारणम दृश्यते, स्मरण करने वाले का शरीर धृत दिखाई देता है। पकड़ में आ गए? आगे चलिए, आत्म मन सन्निकर्ष जश्च प्रयत्नो द्विविध। आत्मा और मन के सन्निकर्ष से, यानी आत्मा मन के साथ जब जुड़ जाता है तब उसका जो प्रयत्न होता है वो दो प्रकार का होता है। एक प्रयत्न है धारक, एक है प्रेरक। एक धारण करने का प्रयत्न होता है और एक प्रेरणा देने का प्रयत्न होता है। ये दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। निश्रिते च शरीरात बहि मनसी धारकस्य प्रयत्नस्य अभावात्। निश्रितेच शरीराद, यदि मन को शरीर से बाहर निकल जाता है ऐसा मान लिया जाता है तब धारक से प्रयत्न से अभाव, धारक प्रयत्न के वहां ना होने से गुरुत्वात् पतनम स्यात् शरीरस्य स्मरतः। स्मरतः स्मरण करने वाले व्यक्ति के शरीरस्य शरीर का गुरुत्वात् भारी होने से पतनम स्यात्, फिर तो गिर जाएगा शरीर, क्योंकि धारक प्रयत्न तो है ही नहीं वहां पर। कहां से? निस्रिते च शरीरात् बहि मनसि, मन के शरीर से बाहर निकलने पर धारकस्य प्रयत्नस्य अभावात्, शरीर को धारण करने वाले प्रयत्न का अभाव होने से, ठीक है जी, स्मरतः शरीरस्य, स्मरण करने वाले व्यक्ति के शरीर का गुरुत्वात् पतनम स्याद, भारी होने से गिर जाना चाहिए, लेकिन गिरता नहीं है। इसका मतलब मन शरीर से बाहर नहीं निकला, ये इसका अभिप्राय है। पकड़ में आ गए? यानी शरीर को धारण करने का एक काम मन का है, मन अगर शरीर से बाहर निकलता है तो धारक वाला प्रयत्न रुक जाएगा। और दूसरा है प्रेरक प्रयत्न। प्रेरक प्रयत्न का मतलब है प्रेरणा देता है शरीर को हिलाने में, ढुलाने में, बिठाने में, चलाने में प्रेरणा देता रहता है ना इंद्रियों को, वो प्रेरक प्रयत्न है। प्रेरणा भी देता है ना सभी इंद्रियों को, शरीर के इंद्रियों को, अवयवों को। एक तो प्रेरणा देने का प्रयत्न है मन का, और दूसरा धारण करने का प्रयत्न है। ये दो प्रकार के प्रयत्न है मन के, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, शरीर तो भारी है ना, मन तो बाहर निकल गया, जो धारण करने वाला मन ही बाहर निकल गया तो शरीर तो भारी होने कारण से गिर जाता है। यानी किसी वस्तु के गिरने के पीछे कारण गुरुत्व है। हाँ जी, हाँ वो तो है, वो गुरुत्वाकर्षण ही समझ सकते हैं आप इसको। यानी कोई ऊपर से कोई चीज गिर रही नीचे, क्यों गिरती है? गुरुत्व के कारण से ऐसा। और मन उसको रोक देता है इसलिए वो गिरता नहीं है। जैसा आप यहां से उठ करके आप चलेंगे ना, आप गिरते नहीं है, बस सीधा सीधे चलते जाएंगे। क्यों? मन है साथ में ऐसा। अगर मन नहीं होता तो गिर जाएंगे, ये इसका अभिप्राय। हाँ जी, क्या वो प्रेरक प्रयत्न हो गया ना, वो प्रेरक है। यानी वो उठने के लिए प्रेरणा देता है तो उठ जाते हैं, बैठने के लिए प्रेरणा करते हैं तो बैठ जाते हैं, चलने की प्रेरणा देंगे तो चलते हैं ऐसा। ठीक है, ओंकार सबको प्रणाम।